हम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2051 तदनुसार 9 जुलाई 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम परमात्म तत्व है, मतभेद आता है कि मैं ही हूँ अवधि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश विधि रवि चंदा वरुण यम शक्ति धनेश गणेश हेतु आदि बात। एक बात आती है कि सत्य भी भेदापगमेनाथ तवाहं नमामगीनस्त्वं सामुद्रोहि तरंग न च कस्मिन् समुद्रो न तारंग। एक कहते हैं कि मेरा स्वरूप तो समुद्र है और विष्णु महेश आदि तरंग है, और एक कहता है कि परमात्मा तो समुद्र है मैं एक तरंग हूं। तो समुद्र है वो तरंग का नहीं है, समुद्र तरंग की है, तरंग की समुद्र है, तरंगों का समुद्र नहीं है। तो समुद्र है वो जल है, इसमें न समुद्र है न तरंग है, वास्तव तत्व है जल। जिसको जो कहा भाई एक जल है वो बर्फ रूप से जल है और जल रूप से जल है और भाप रूप से जल है और बदल रूप से जल है, बूंदा रूप से जल है, वो समुद्र और नदियों रूप से जल है, और परमाणु जल जो दिखता ही नहीं सही ऐसे जल है। सूर्य और हमारे बीच में कुछ नहीं दिखता, वहां भी जल है। तो जल है, ये जल है, ये तत्व है, न समुद्र तत्व है न तरंग तत्व है। जल से होने वाली सब की सब चीज जल है। एक तो वर्षा होती है वो भी क्रिया भी जल है, गर्जना होती है वो भी जल है, बिजली चमकती वो भी जल है, बदल चलते हैं वो भी जल है, भाप उठती है वो भी जल है, बर्फ होती है वो भी जल है, और गर्म करने पर थोड़ी देर बर्फ जाती फिर आगे नहीं दिखती वो भी जल है। तत्व से एक जल है। इस तरह से ये सब संसार मिलकर के एक परमात्मा है। भौतिक सृष्टि दिखती है, मनुष्यों की सृष्टि दिखती है, पशु पक्षी आदि दिखते हैं, जल सर थल सर नभ सर नाना जी जड़ चेतन जीव जहाना, जड़ चेतन स्थावर जंगम जितने जीव देखते हैं ये सब, और भूलोक भरलोक महरलोक जनलोक तपलोक सतलोक ऊपर के अतल पीतल सुतल लातल रसातल महातल पाताल ऐसे 14 भुवन है। अलग अलग पुरिया है, अलग अलग लोग है, अलग अलग चीजें है। ऐसे ब्रह्मांड एक में, ऐसे ब्रह्मांड अनंत है, ऐसे अपार असीम है, उन सब एक परमात्मा तत्व है, एक ही परमात्मा है। उस परमात्मा तत्व के गीता के अनुसार ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिदेव अधिभूत अधियज्ञ छह चीजें आ गई। तो ब्रह्म अध्यात्म कर्म ये आया अगर दूसरे श्लोक में अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ के सहित आया और जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ते, जरा मरण मोक्षाय जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय ले यत्न करते हैं, तो यह मेरा आश्रय बताया। ये 29 के पूर्वार्ध में और 30 के उत्तरार्ध में ते ब्रह्म तद्विदु के मांच विदु युग से अंत काल में मेरे को जानते हैं, तो माम आश्रिति और मेरे को जानते हैं, ये भगवान ने अपना स्वरूप बताया। बीच में ब्रह्म अध्यात्म आदि ये बताया, अधिभूत आदि ये, तो वास्तव में जो माम बता दी वो परमात्मा का स्वरूप है, ये बीच में सभी परमात्मा का ही स्वरूप है। अध्यात्म के जीव ले लिया, ब्रह्म के निर्गुण निराकार ले लिया, निर्गुण ले लिया, कर्म ले लिया, इसे क्रिया जिनके कारण से लोगों में तले थे घूमना होता है वो क्रिया ले ली। अधिभूत तो जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि है, इसमें जितने कार्य है कारण है तन मात्रा है ये आ गया। अधिदेव देवता जितना है देवताओं की सृष्टि आ गई, देवताओं को भी देवता मानते हैं, भूत प्राणी भूत जो है पेट भूत उनको भी भूतों में देव योनया, अमर कोश में को देव योनि बताया, भूत है प्रेत है पिशाच है यक्ष है राक्षस है कूष्मांड है पूतना है आदि, ये भी देव योनि है देवता है। और ऐसे भूत प्रेत पिशाच ऐसे पितर है, ऐसे जितने लोग सबके सब क्या है एक परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा के स्वरूप के सिवाय कुछ तत्व है नहीं, तो ये स्थूल होता है सूक्ष्म होता है दो रूप होते हैं जल के, ऐसे परमात्मा का ही सूक्ष्म रूप स्थूल रूप है, परमात्मा का ही है ये स्थूल रूप भी सूक्ष्म रूप भी। जैसे जल है उसमें ठंडक आने से ओला बन जाते हैं, बर्फ बन जाती है, भाप बन जाती है, इसमें ठंडी गर्मी को सहने से बन जाता है, स्वतः जल परमाणु रूप से है, उपाधियों से बनने वाला तू है तो जल का जल ही। ऐसे वो जल सभी ठंडी के जोग से जल एक तो बनता है और गर्मी के जोग से जल एक हो जाता है, परमाणु रूप हो जाता है, उसमें गर्मी के तारतम्यता से होता है। तो जड़ता है जिनको द्वेषम जी कहते हैं, माया है प्रकृति है, इससे अनेक तरह के दिखते हैं, और ज्ञान रूपी अग्नि में देखा जाए तो सब एक हो जाएगा। जैसे मिट्टी से बनने वाले कई शरीर है, पुरुष वृक्ष है आदि के सब मकान और अनेक है, परंतु इनको सबको एक कर दिया जाए, जला दिया जाए, इनको एक एक बन जाएगा, ऐसे ही ये सब जल एक जल हो जाएगा, ऐसी परमात्मा तत्व में एक हो जाएंगे। इसमें जो दो मान करके अलग मान कर गलत है ये गलती होती है। इसमें सबसे पहले गलती होती है अपने शरीर को तो अपना मानते हैं, संसार का अलग मानते हैं, ये बड़ी गलती होती है। शरीर अगर मैं हूँ तो सब संसार जितना भौतिक सब मैं हूँ, और भौतिक सृष्टि मैं नहीं हूँ तो शरीर भी मैं नहीं हूँ, कि शरीर में पंचभूता में कोई अंतर नहीं है। तो शरीर में हूं तो पांच भूतों वाली ये सब सृष्टि मैं हूँ, और ये सृष्टि मैं नहीं हूँ तो शरीर भी मैं नहीं हूँ, शरीर की इनकी एकता, स्थूल शरीर की स्थूल सृष्टि के साथ एकता है, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म सृष्टि के साथ एकता है, कारण शरीर की कारण सृष्टि के साथ एकता है। तो एकता होने पर जो अलग मान लेना ये गलती है। संसार का छोटा सा कांश एक शरीर है, छोटा संसार है, तो इसमें देखा जाए तो शरीर को संसार का माने तो कम बैठ जाएगा। शरीर को संसार का मानने का तात्पर्य क्या हुआ कि शरीर और शरीर के पास रहने वाली सब सामग्री ये सब की सब संसार की है, तो इसको मेरी न मान करके, मेरे लिए न मान करके, संसार की और संसार के लिए मान ले, आफत मिट जाए। ये संसार के और संसार के लिए ही है, आपके लिए थोड़ी, आप तो परमात्मा के अंश है। आपके लिए परमात्मा है शरीर के लिए संसार है, तो आप परमात्मा में लग जाए, सामग्री से संसार में लग जाए, काम ठीक है। जिसकी चीज है उसको दे दो, तो संसार का ये पांच भौतिक शरीर है और प्रकृति का है, सोल सूक्ष्म कारण सही है, सब प्रकृति का है और आप स्वयं परमात्मा के हैं, तो ये संसार को दे दिया, कर्मयोग हो गया और आप परमात्मा दे गए, ज्ञान योग हो गया, तो अपना सर्व भक्ति योग हो गया। प्रकृति सहित अपना स्वरूप नहीं है, वो अपना परमात्मा का स्वरूप है, तो आप अकेले स्वतंत्र हो जाए, ज्ञान योग हो जाए, भगवान में अर्पण करे, भक्ति योग हो जाए और संसार की सेवा कर दे, तो ये कर्मयोग हो जाए, संसार में सेवा जो जन्म योग हो जाएगा। संसार हमारे लिए है, अब जन्म होगा, कारण गुण संगुण से सदस्य हमारी जन्म, तो हमारे लिए संसार नहीं, संसार के लिए हमें, हम संसार को, हम सही को माने मैं हूँ, तो ये मैं संसार का है, तो संसार में रहना चाहिए। शरीर से क्रिया हो संसारी सेवा के लिए, शरीर पदार्थ है अपने पास, वो सब सेवा के लिए, तो संसार का है और संसार के लिए है, और स्वयं परमात्मा का है और परमात्मा के लिए है, तो अपने झंझट मिल जाए, कुछ उधर का भाग ले लिया, उधर भाग ले लिया, इसी के बनकर बीच में तो अपना अपना भाग दे दे, ये खताया हो जाएगा, कर्जा उतर जाएगा, सब उधर से लिया इधर से लिया, फंस गया, अगर वो दिया उधर दिया, मुक्त हो जाएगा, क्षेत्र क्षेत्र की ओर, ये अंतर ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी नेत्र से क्षेत्र का क्षेत्र का अलग विभाग समझे, अलग परम ज्ञान थे, परमात्मा प्राप्त थे, परमात्मा प्राप्त है ही, शरीर संसार को प्राप्त है ही, शरीर और हमारी संपत्ति वो संसार की प्राप्त, संसार की है ही, पर अपनी मान ले गलती हुई, अरे अपना आप परमात्मा का है ही, पर अपने को मान लिया गलती हुई, तो गलती मचा दे ईमानदारी के सही, ये प्रकृति का कार्य सब संसार और परमात्मा से अंश जीवात्मा, तो इन दोनों को अपना अपना सौंप दे और निर्वल हो जाए, तो मुक्त नाम किसका छूटने का है, तो आपत छूट जाए, परमात्मा का अंश इधर मान लिया, संसार का अंश को पकड़ दिया, बन गया, अपनी अपनी चीज दे दी, जयराम जी मौज हो गई, आनंद हो गया, तो इस तत्व को समझ ले, ये भी हमारा नहीं है भाई, ये संसार की हर संसार में ही रहेगी और कहाँ जाएगी, आप कितना ही अपना मान लो, पहले संसार ही है, उसे शरीर मिला, पदार्थ मिले, फिर बड़े हुए, कमाया, धन किया, या इकट्ठा किया, फिर छोड़ चलती है, ना तो आपके साथ ही आए ना ये साथ जाएंगे, रहते हुए भी आपकी मर्जी उतना रह नहीं सकते, तो आप अपना पना छोड़ो, निहार हो जाए और भगवान को अपना मान लो, तो भक्ति हो जाए, संसार को दे दो तो कर्मी योग हो जाए और अपने अलग हो जाओ मां संसार से, तो ज्ञान योग हो जाए, स्वतंत्र हो गए अलग, तो ज्ञान योग हो गया, भगवान को दे भक्ति योग हो गया, संसार को दे दी ज्ञान कर्मी योग, तो कर्मयोग भौतिक साधना हुई और ज्ञान है वो आध्यात्मिक साधना हुई, परमात्मा की आस्तिक साधना हुई, आस्तिक हो गया परमात्मा, परमात्मा है तो परमात्मा जाते ये बहुत ठीक हो जाएगा, परमात्मा की पवित्र शक्ति माया है, प्रकृति है, उससे संसार है, तो संसार सब परमात्मा की शक्ति में गया, अपने परमात्मा खुद में गए, मौज हो गई, ठीक तरह से एक आनंद घन शांति है, आनंद तो सीधी सारी बात है, इस बात से भगवान के नाम का जप करे, कीर्तन करे, पद गावे, लीला का चिंतन करे, भगवान का भगवान के भक्त होगा। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। भक्तों के चित्र पढ़ो, भगवान के चित्र पढ़ो, भगवान की जाप पढ़ो, भगवान के कीर्तन करो, नाम कीर्तन करो, लीला कीर्तन करो, भगवान के गुण कीर्तन करो, गाय राम गुण गण बिमल बहुत विनय प्रयास सुधार हो जाए। अपने लिए मानना ये गलती है, अपने शरीर को संसार के लिए और अपने आप को भगवान लिए ठीक हो गया। ये मेरे लिए हो जाए, मेरे लिए जो संतान बनाया गया तो मैं जीता रहूं, मेरे विचार सभी यही है, मेरा ही आधिपत्य है, मरू ही नहीं कभी, मेरे लिए सब हो जाए। उस गिनती संतों ने हिनाक्ष में करी है भाई, भगवान की है, भगवान के लिए भक्तों में की है। और मेरा कुछ भी नहीं है, प्रकृति प्रकृति का स्वतंत्र अपना ज्ञान योग हो जाए। इसमें जो अच्छा लगे जो पकड़ो, एक पकड़ दो तीन हो जाएगी पीछे। जिसमें भक्ति में ठीक रहेगा उसमें जड़ चेतन अलग नहीं होगा। बता रहा हूँ, भक्ति में अद्वैत है और जड़ चेतन ज्ञान में दो है, क्षेत्र क्षेत्र ये है, असत असत है, नित्य अनित्य है, विकारी निर्विकार है, कई भेद है। तो भेद है वो है ज्ञान में, अभेद है भक्ति में। ना सुतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत उभि और विदृष्टों तस्मिन् योऽस्तु तत्त्वदर्शी उभय दया। और भगवान के सद सत्य हमारे दिन सद असत्य हम सत सती अद्वितीय बना अद्वित सिद्धांत हुआ। ये उभय तत्त्वदर्शी ने दो देखा है, तो बुद्धिमान की साधना है, बुद्धि पकड़ साधना। बुद्धिमान की साधना एक देशी होती है। आपको हंसते ही आएगा, ज्ञान की मार्ग एक दश, एक देशी साधना ज्ञान की, सर्वदेशी परमात्मा नहीं देखी बात मैं होता है, क्या करें सब वासुदेव सर्वम, वहां मेरे वो सर्वम मैं सब मैं हूं। इधर परमात्मा ही है तो मैं हूं करने में अहंकार मिटने में कठिनता पड़ती है। अनाधिकार से जहां जहां सही में मैं हूं, मैं हूं, कुत्ता भी कहता है मैं हूं, गधा कहता है मैं हूं, भैंस गाय दीदी सब एक एक मार दू बोलू मैं हूं। तो ये प्रचन्न प्रणाम मैं मिटना कठिन है, और भगवान के अर्पण होते तो मिट जाता है। और भगवान कहते हैं तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमह नाशयाम म्यात्म भावस्तु ज्ञान दीपेन वासुदा देदी विमान ज्ञान द्वारा मैं सब काम कर देता हूँ। तो अपने तो मौज करे भगवान के चरण शरण हो जाए। आप जब महाराज एक जिन हमारे साथ नहीं होता करना ही नहीं है, मामी कम शरणम रह जा सर्वपापिमोह तू चिंता क्यों करता है। तो ये मार्ग बड़ा बढ़िया चिंता छोड़ दी करे करा वे राम जी मैं कुछ करता न, जो मैं करता मांग तो बड़ी सुख मुझ माँ है भगवान आनंद सदगान सिद्धगान आनंद गण परमात्मा ही परमात्मा प्रथम नान्यत किंचित मई सर्वमिदं प्रोक्तं श्रुते मणिगणाइव सदसत्साहम अर्जुन। कृष्ण जगत एकाश्रय विष्णुव्यहं स्थितो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ये बात है महाराज, दो बिंदु गोपाल की जय हो।